Minęła 22, tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 16 stycznia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Rolnicy za górnikami. To, co się dzieje w polskim rolnictwie, w polskim górnictwie, w polskiej gospodarce, to woła o pomstę do nieba. Rolnicze Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wesprze górnicze protesty. Znachor z Nowego Sącza zostaje na wolności. Sąd rejonowy nie przedłużył tymczasowego aresztowania. Czy w Palestynie popełniono zbrodnie wojenne? To zbada Trybunał w Hadze. Na początek w serwisie Trójki napięta sytuacja w górnictwie na Śląsku i w małopolskiej kopalni. W Brzeszczach strajkuje 3800 osób. Solidarność ogłasza pogotowie strajkowe, a w Katowicach kolejna negocjacyjna runda. Rozmowy związkowców i z delegacji rządowej zaczęły się o 15. W tej chwili, jak informuje nasza reporterka, trwa przerwa. Górnicy są oburzeni przyjętym przez Sejm rządowym programem restrukturyzacji górnictwa, który zakłada wygaszenie 4 kopalń. Wsparcie górnikom tymczasem oferują rolnicy. Ich Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zapowiada, że przyłączy się do protestu, do blokady dróg wokół kopalń, a już w poniedziałek na Śląsk ma pojechać rolnicza delegacja. Decyzja o przyłączeniu się rolników do protestu to zdaniem związkowców pokłosie złej współpracy z Ministerstwem Rolnictwa. Tanieje skup żywności, brakuje rekompensat za zakaz uboju rytualnego, a te za rosyjskie embargo są niewielkie. Dlatego, jak mówi przewodniczący rolniczych związków Sławomir Izdebski, to, co się dzieje w polskim rolnictwie, w polskim górnictwie, w polskiej gospodarce, to woła o pomstę do nieba. Na Śląsku pojawi się kilkudziesięcioosobowa delegacja rolników. Prawdopodobnie pojawią się tam również pocztowcy oraz kolejarze. Izdebski podkreślił, że widmo strajku generalnego wisi w powietrzu. Cały rząd polski będzie klęczał na kolanach przed górnikami, przed rolnikami. To jest tylko kwestia czasu. Rolnicy chcą rozmawiać o złej sytuacji w branży już nie z ministrem Sawickim, ale z premier Ewą Kopacz. Jeśli nie dojdą do porozumienia, wyjdą na ulicę Warszawy. Michał Fedusio, Polskie Radio. Znachor z Nowego Sącza nie trafi do aresztu. Decyzją sądu mężczyzna podejrzany o udział w nieumyślnym spowodowaniu śmierci półrocznej Magdy Zbrzeznej pozostaje na wolności. Sąd rejonowy nie przedłużył tymczasowego aresztowania. W to miejsce zastosował poręczenie majątkowe w kwocie 30 tysięcy złotych, dozór policji, zakaz kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi oraz zakaz opuszczania kraju. Informował rzecznik sądu w Nowym Sączu Bogdan Kijak. Postanowienia sądu słuchało kilkudziesięciu zwolenników Znachora. Jesteśmy zadowoleni. Pomagał tym, którym lekarze nie pomogli. Wyszła sprawiedliwość. Wydaje mi się, żeby to było dla niego już koniec. Nie przeżyłby, jakby go zamkli przecież. Znachor opuścił areszt w listopadzie z powodu problemów z sercem. Dziś przeszedł operację. Mała Magda zmarła w połowie kwietnia. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było niedożywienie. Rodzice dziecka, którzy po porady przychodzili do Znachora, także usłyszeli zarzuty. Grozi im do 10 lat więzienia. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zbada, czy w Palestynie popełniono zbrodnie wojenne. Prokurator zdecydował o rozpoczęciu wstępnego dochodzenia. Dotyczy ono ostatniej wojny między Izraelem a Palestyną. Beata Płomecka. Na razie Trybunał zbiera dowody i sprawdza, czy prawdziwe są informacje o popełnionych zbrodniach na terenie autonomii palestyńskiej. Dopiero na ich podstawie zdecyduje, czy wszcząć pełne śledztwo w tej sprawie. Może ono skutkować postawieniem zarzutów zarówno palestyńskim, jak i izraelskim władzom. Autonomia palestyńska przystąpi oficjalnie do Międzynarodowego Trybunału Karnego w kwietniu, bo wcześniej prezydent autonomii podpisał statut rzymski. Na to przystąpienie nie chciał się zgodzić Izrael, podkreślając, że autonomia palestyńska nie może być uznawana za państwo, ale za jednostkę powiązaną z organizacją terrorystyczną. Izrael groził też palestyńskim przywódcom procesami sądowymi za zbrodnie wojenne. Autonomia palestyńska te same oskarżenia kieruje pod adresem izraelskich władz, a jej przystąpienie do Trybunału pozwoli zweryfikować wszystkie oskarżenia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po historycznej odwilży Stany Zjednoczone bliżej Kuby. W życie wchodzą przepisy łagodzące amerykańskie sankcje gospodarcze i handlowe wobec Hawany. O skutkach dyplomatycznego ocieplenia Marek Wałkuski. Złagodzenie trwającej ponad pół wieku amerykańskiej izolacji Kuby zapowiedział kilka tygodni temu Barack Obama. Dziś weszły w życie przepisy wykonawcze w tej sprawie. Upraszczają one m.in. zasady podróżowania na Kubę. I choć wyjazdy turystyczne są nadal nielegalne, to pracownicy organizacji humanitarnych, naukowcy czy dziennikarze nie muszą już ubiegać się o pozwolenia na wyjazd. Amerykańskie linie lotnicze będą mogły uruchomić rejsowe połączenia z Hawaną. Legalne staną się także transakcje bankowe. Wracając z Kuby, Amerykanie będą mogli przywieźć cygara i rum o wartości do $100. Otwierają się także możliwości eksportu amerykańskich towarów. Firmy ze Stanów Zjednoczonych będą mogły sprzedawać na rynek kubański narzędzia i produkty dla sektora prywatnego. Prezydent Barack Obama liczy, że łagodząc embargo nie tylko pomoże amerykańskim eksporterom, ale również przyspieszy zmiany polityczne na Kubie, ponieważ polityka izolacji okazała się nieskuteczna. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Tu musimy się odezwać, ponieważ ten utwór łączy się z następnym utworem z tej samej płyty, czyli z Moonshine, In Your Eyes, a wszystko zaczyna się tak, jak swego czasu zaczynało się na koncertach tego zespołu od Heroes Cry. Zanim ich przedstawię, to powiem, że lista obecności dzisiaj na ofensywnym Facebooku jest bardzo długa. Toms River, USA, Wieruszów, Pławno, Kraków, Stolica, Szczecin, Barcin, Gdańsk, Nowy Sącz, Sochaczew, Częstochowa, Monachium, Basingstoke, Wielka Brytania, Libiąż, Warszawa, Mokotów, Kraków, Bielsk, Podlaski. Cicho. Biała Piska, Zgorzelec, Sandomierz, Limanowa, Kępno, Barcin, Jastrzębie, Zdrój, York, Wielka Brytania, Kraków. No i Łańcut. I jeszcze Nowe Naruszewo i Miłosław. Ale ładnie. Ale jeszcze jest dłuższa lista, zdecydowanie. Czyli tak, Wojciech Szatkowski, dzień witam, dobry, witam, dobry wieczór. Witam. Piotr Mintaj-Witkowski. Dzień dobry, no, dobry wieczór. Mirek Gil. Dobry wieczór. Jesteście w zaskakująco dobrych humorach, ale nie pamiętam tego zespołu, żeby był w humorze innym. Aczkolwiek jest humorzasty. Po prostu mamy dobrych kolegów. Jesteśmy zawsze w humorach. Wojtek przybył tuż przed wejściem na antenę. Wpadłeś jak bomba do studia w ostatniej chwili. Zdradzę to, o czym mówili koledzy. Testujesz nową perkusję. Tak jest. Wiesz, jutro mam dobrze, koncert. Że nie kobietę. Przepraszam, jutro mam koncert i zapraszam was, tak notabene, na to wydarzenie. Super, ponieważ ofensywa jest miejscem, gdzie... Mirek, wpadniesz? Mirek, wpadniesz? Jutro? No. Nie. Zobacz. Ofensywa jest miejscem, wiedziałem, gdzie promujemy młodych, zdolnych, więc w ramach... Chłopaki, wychodzimy. W ramach tego... Proszę nas wynieść. Zaprosiłem zespół. Gdzie ten mój balkonik? Wy mentalnie, czy duchem, to jesteście wciąż mniej więcej 20-parolatkami. Także pięknie. Dlaczego zawyżasz na moją średnią? Heroes Cry. Słuchajcie, kto... bo na spokojnie. Jutro progresja, koncert, który będzie nagrywany również na potrzeby płyty DVD, a w niedzielę... Piotrek, stop. Progresja musi być zawsze. Zawsze. Zawsze. Do przodu. A w niedzielę studio imienia Agnieszki Osieckiej, Trójka, zespół Collage razy dwa. Kto wymyślił, żeby ten utwór, a nie inny, rozpoczynał jedną z no, jeżeli chodzi o polski i polską muzykę progresywną, jedną z najważniejszych płyt, jeśli nie najważniejszą płytę, Moonshine. Jak to się poukładało wam? Poczekaj, weź polej tego Geriawidu. Wiesz, Geriawid, bo to Piotruś, to są straszne, straszne szczegółowe pytania. Ojej. Kiedy tam było? Kto to wymyślił? Słuchajcie, to było tak, że wymyślił to wasze cierpienie. Riff wymyślił Zbyszek Bienia. Nie, chodzi o kolejność na płycie. Aha, rozumiem. Mirku. Poczekaj, Wojciech. Mirek, ten pam, tak. To Zbyszek, tak? Tak, to Zbyszek na basie, a potem okazało się, że to bardzo fajnie wyjdzie na klawiszach i tak się stało właśnie. Mhm. Wtedy Mintaj musiał wymyśleć nową partię basu. Natomiast układaliśmy wspólnie całą setlistę. Jak z koleżankami, tak. Tak. No i doszliśmy do wniosku, że Heroes Cry będzie właśnie dobrym otwieraczem. Ja też powinienem więcej rzeczy pamiętać z tamtych czasów, ale czy to był... A ja wiem, dlaczego nie pamiętasz. Czy to był jeden z pierwszych utworów, które nagraliście w Holandii? Heroes Cry? Podczas tej sesji? Nie. Ja nie wiem, czy pierwszym utworem nie było przypadkiem Living in the Moonlight. Potem był Heroes Cry. I potem Lovely Day, wydaje mi się, a dopiero potem żeśmy zaczęli coś innego robić. A nie zaczynaliśmy przypadkiem, Wojtku, od czegoś trudniejszego, bo nasz realizator wtedy był zaskoczony to, co grasz. A w takim razie oczywiście nie pamiętam, ale mogliśmy zacząć równie dobrze od czegoś zupełnie innego. Mówimy o tym, że to są koncerty, to są występy w związku z 20-leciem wydania płyty Moonshine. To był 94 rok. Gdybyście mogli rzucić taki, ale już tym razem bardzo proszę, żebyśmy trochę się skupili na poważniejszych wspomnieniach. To ja wychodzę. Taki rys historyczny na to, jak doszło w ogóle do faktu, że zespół Collage może pozwolić sobie na nagranie takiej płyty poza granicami kraju. Bo to wtedy było bardzo ważne. Ja pamiętam, że mnóstwo osób to podnosiło i stawaliście się takim zespołem, który był trochę takim kawałkiem naszej flagi narodowej, że można było jechać, powiedzieć, zaprezentować płytę, pomachać komuś przed nosem i powiedzieć, no potrafimy też, proszę bardzo. Właśnie tak to się robi w Polsce. Znaczy, Polacy to robią tak, ale nagrywają to w Holandii. Więc tak. Jak to się w ogóle stało? No, myślę, że to, o ile dobrze pamiętam oczywiście, To wszystko zaczęło się od płyty Baśnie. Mm. I to, że płyta Baśnie nagrana po polsku zdobyła popularność poza granicami Polski, Francja, Holandia, Włochy i tak dalej, o czym my nie wiedzieliśmy, to sprawiło, że po tym, jak już się dowiedzieliśmy, że nas słuchają za granicą, postanowiliśmy po prostu nagrać demo po angielsku, co było męczarnią, ponieważ nie będziemy o tym mówili, a może będziemy później. Mm. Ale jak już udało nam się to demo nagrać, wtedy wysłaliśmy to, to właśnie demo wszędzie, gdzie tylko było można i gdzie nie można też. Jeździliśmy nawet sami do różnych krajów z garścią płyt w ręku, szukaliśmy... Jeszcze kaset. Płytowych. Kaset nawet. Jeszcze kaset. Nie pamiętam. No i w pewnym momencie, oczywiście odmawiali nam wszędzie i w pewnym momencie dostaliśmy list ze Sci Music, holenderskiej wytwórni płytowej i tam, pamiętam jeszcze doskonale, zdziwienie, czy wy naprawdę chcecie u nas nagrać płytę? Ale zdziwienie, bo... Zdziwienie, bo że taki zespół jak my, Kolasz, chce nagrać płytę w SI Music, w firmie, która specjalizowała się w tego typu muzyce i bardzo dobre tytuły wypuszczała. My byliśmy w szoku, że oni się dziwią, że my... To brzmiało tak, jakbyśmy raczyli do nich zadzwonić, wiesz. Czyli to było niesamowite. Aha. Zupełnie, bo my się nie spodziewaliśmy czegoś takiego w ogóle. Także tak do tego doszło po prostu. Ja w ubiegłym tygodniu, w sobotę, trochę się zagalopowałem, nie pierwszy raz zresztą. No tak, życie jest różne, tak, to fakt. Patataj, patataj. No. Bo powiedziałem, że musieliście dojeżdżać na sesję, na kolejne dni nagraniowe kolejką. Jak to możliwe, żeby w takich harcerskich warunkach pracować? A później zacząłem sobie przypominać te historie z naszych spotkań wtedy, z lat 90. I okazało się, że to tak naprawdę, Mintaj, teraz ty będziesz mówił, że to tak naprawdę były jak na tamte czasy i polskich muzyków wyobrażenia o nagrywaniu płyt i warunkach, no warunki wręcz wymarzone. To było tak, że mieliśmy w Eindhoven wynajęty cały dom dla nas. Ja tam byłem za kucharkę i kolegą gotowałem. Niezła kucharka. Wszyscy go podrywali. Tak, a oprócz tego, wiesz, ta kolejka wcale nie była taka zła, wiesz, była regularna. To były ze 3 stacje. Nigdy się nie spóźniała, była czyściutka. Ewenement. Nie, naprawdę warunki były super. Studio było od rana do nocy praktycznie dla nas. Była czyściutka, bo my ją sprzątaliśmy co dzień, żeby zarobić. Ja pamiętam taką, nie wiem, czy jeżeli pamiętasz, to ją powiedz o tym anegdotkę. O herbacie? Nie. To jest anegdotka o tym, jak to przyjęła nas pani domu i tłumaczyła nas, jak mamy się poruszać, co to jest telewizor, co to jest radioodbiornik, wideo i czy my jesteśmy w stanie sami poruszać się po tak dużym mieście jak Eindhoven, po czym któryś z nas powiedział, panią mieszkamy w Warszawie, tam jest 2 miliony mieszkańców, przyjeźdź, i ona po prostu wtedy odpuściła sobie. Nie, to ale jeszcze była jedna fajna rzecz, kiedy ona się spytała, czy też ten pan się spytał, ile sprzedaje się w Polsce płyt. Więc jak średnio, tak, na przeciętny zespół. No nie wiem, padła jakaś tam liczba, nie wiem, 20 tysięcy, tak? Nie wiem. Nie. Tak, lata 90. Więcej. No to był znacznie wyższy progres. Ale generalnie chodziło o coś innego, że facet na podstawie tego, ile się sprzedaje płyt, to co mu odpowiedzieliśmy, to wywnioskował, że u nas jest tylko tyle odtwarzaczy CD. No, więc także to ci daje obraz. Było wesoło. Mówił coś o niedźwiedziach, czy nie? A jeszcze było ciekawe, jak my żeśmy wymyślili sposób, to też zawsze wspominamy, jak robiliśmy zdjęcia do biletów miesięcznych. Pamiętacie? Ja pamiętam. Gdzie była taka pani Susan, która powiedziała, że tutaj sobie zróbcie zdjęcie. No więc my zobaczyliśmy, że są cztery oczywiście, więc pomyśleliśmy, tak, zaoszczędzimy parę guldenów, tak? No i 2 zdjęcia, pyk, następny wskakuje. Ona, chłopaki, co wy robicie? A my, zaraz, spokojnie, Susan, zaraz zobaczysz. I ona pierwszy raz w życiu wiedziała, że tak można zrobić. No. Polak. Ale oprócz tego bardzo sympatyczni ludzie. Naprawdę, Polak potrafi po prostu. Naprawdę miłe wspomnienia. Mhm. To, co pamiętam bardzo dobrze z waszych opowieści, wy na to zresztą zwracaliście uwagę bardzo często wtedy, że w Hejze, tak nazywała się ta miejscowość? Tak, dokładnie. W Hejze, w studiu, nikt się z Holendrów nie obrażał, że pan musi przykręcić żarówkę, albo wkręcić ją, albo pan musi zamontować kable, albo musi je przenieść, a ten pan musi obsłużyć głośniki, a jeszcze ktoś inny musi obsłużyć konsoletę. Wszyscy byli na swoich miejscach. No tak, to jest kolosalna różnica. Wtedy była, teraz, no niby to w Polsce się u nas to wszystko dzisiaj zmieniło, prawda, ale tak nie jest do tej pory. Po prostu muzyk jest na pierwszym miejscu. Jest po prostu inna filozofia. Ty jesteś muzykiem, który przyszedł nagrać płytę i wszyscy pracujemy dla ciebie, żeby się fajnie zrealizował tą płytę. Więc troszeczkę jest inaczej, nie na zasadzie takiej, że ktoś chce udowodnić komuś, że to brzmienie jednak jest lepsze niż to, które sobie wymyśliłeś ty jako na przykład gitarzysta i tak dalej. To właśnie to jest podstawowa różnica i dlatego wreszcie można było rozwinąć skrzydła i eksperymentować i nagrywać różne brzmienia, bo nikt się na to nie obrażał, tylko jeszcze cię dopingował, żebyś spróbował inaczej to zagrać innym brzmieniem i to było fantastyczne. Dlatego myślę, że to był ten czas, miejsce, ta energia i dlatego tak wyszło, jak wyszło właśnie. Ale ja się czułem trochę skrępowany, czy koledzy też, jak ktoś tam kabelek przynosił. Nie, nie, zostaw, ja sobie włączę ten kabelek. Mówi Mirko, nie, ja to zrobię, ty graj. Ale z takich wspomnień, to jeszcze jak przyjechaliśmy z naszym sprzętem, a wtedy Wojtek miał wspaniałe, nowiusieńkie bębny, ja miałem cudownego basika Warwicka, na którym grałem do dzisiaj. A Mirek też miał tam oczywiście Marszala i tak dalej, no czyli tak. Krzyś Kurzweil, no i to był sprzęt wtedy z górnej półki. A jak oni zobaczyli ten sprzęt, to wymiękli, bo przyjechali z Polski, gdzie tam, wiesz, nie ma dróg w ogóle, tylko są lasy, biegamy po lesie, wiesz, z dzidamy, a tu przewozili naprawdę zawodowy sprzęt. Właśnie należy wspomnieć, bo to jest dzięki naszemu takiemu wielkiemu sponsorowi. Tylko firmy nie wymienili. No dobrze, okej, nie zrobię tego, który mieszka w Berlinie i pomógł nam bardzo wtedy i naprawdę mieliśmy szczęście. Tuż go poznaliśmy przed nagraniami i mieliśmy ten komfort, że naprawdę mieliśmy super sprzęt, zakupiliśmy przed samymi nagraniami. Zresztą taka anegdota, nagrywała tam wówczas w tym studio taka Amerykanka, która sprzedała około 1 000 000 singli w samej Holandii. No i akurat miała sesję i zobaczyła tego Kurzweila. To taki jeden z pierwszych sampli klawiszowych, więc oczywiście spytała się, czy może od nas pożyczyć na sesję. Więc mówimy oczywiście, że tak, proszę bardzo. I tak ją poznaliśmy właściwie. No i to było miłe. No ale chłopcy z... Teraz tego się nie odczuwa oczywiście. No wtedy to były inne czasy, więc chłopcy ze wschodniej Europy przyjechali nagrać sobie płytę do Holandii. Myślę, że nas też to... Znaczy my nie mieliśmy z tym żadnego problemu jako muzycy, bo to zupełnie na innej płaszczyźnie. Oczywiście pamiętam, jak wzięliśmy polską, jakąś gazetę, holenderską i na pierwszej stronie było napisane polscy złodzieje samochodów, więc to było tak troszeczkę nam się przykro zrobiło, ale to... Więc my przyjechaliśmy tam w innych celach, no. Więc wiadomo, wyjątkowo winny w celach. Następnym razem było już ale, inaczej. Uradziliśmy to wszystko i poradziliśmy sobie z tym i dlatego było bardzo miło i przyjemnie. A mi się zrobiło bardzo miło, dlatego jak usłyszałem polscy złodzieje rowerów, kolaż, wiesz. Znaczy Wojtku, następnym razem to nie było inaczej, tylko było bardzo miło, dlatego że pojechaliśmy wszyscy tam. Tak. Pamiętam. Do tego kraju. No tak. Pamiętam też drogę powrotną, kiedy siedziałem obok ciebie, a ty zasypiałeś przy kierownicy i musiałem ci co chwila stymulować. Rzadkość panikował, nie? Ja chcę wam tylko powiedzieć tak, trochę tak. Ja chcę wam tylko powiedzieć, że dla mnie wyjazd do wytwórni zachodniej, żeby rozmawiać w sprawie nowego kontraktu zespołu, którym się, uwaga, zajmowałem, to była galaktyka dosyć odległa. Przypomnij, Wojtku, jak się nazywał prezes tej wytwórni, z którym się spotkaliśmy. Willebrod Elzin. A, właśnie. Albo Willebrod, nie wiem. I ja pamiętam taki moment z tej rozmowy, no bo pojechaliśmy tam, żeby krótko mówiąc załatwić nowy kontrakt dla zespołu i on w pewnym momencie, mniej więcej tam minęło 45 minut rozmowy takiej siarczystej po angielsku, którą prowadził głównie Wojtek i on w pewnym momencie mówi: i teraz mam do pana menadżera takie pytanie, bo chciałbym porozmawiać o publishingu. Ja mówię, no... Tak! Ale ty, Piotrek, z tego co pamiętam, rozmawiałeś z nim po niemiecku wtedy, prawda? Ja wtedy po niemiecku, no tak. Wojtek po angielsku i tak naprawdę, to przyznam wam się po latach, że fajne miał magazyny z płytami. No, fajne, nie? Ojej, ojej. Słuchajcie, Lovely Day z płyty Moonshine i wrócimy do wspomnień za 5 minut. willows, meadowlands of green, islands in the sun rising from the hills of Jaka ładna końcówka i to już poszło. Lovely Day. Kolaż z płyty Moonshine. Przepraszam. Ale nic się nie stało. Dopełnijmy jeszcze składu, bo aktualnie w zespole jeszcze Krzysztof Palczewski i Karol Wróblewski, a wtedy Jeszcze nie było Karola. Karol chyba miał kilka lat. Czyli już domyślam. Był. Czyli już był. Znaczy nie było Karola jeszcze na scenie, ale miał kilka lat. Ile miał dokładnie lat? W 94? Nie wiem. A wtedy na wokalu, tutaj na tej płycie, Robert Damirian. Kolorowe czasy. Przyznam, że również i dla mnie, dlatego, że to były takie pierwsze ostrogi radiowe w prywatnym radiu malutkiej stacji w Łodzi. Och, nie przesadzaj, Piotr, naprawdę, że malutkie. Nie, no, to było po prostu komercyjne radio, które sobie gdzieś tam na ósmym piętrze jednego z punktowców w Łodzi funkcjonowało. I my, ja pamiętam, że ja zgłupiałem po tym, jak dostałem Moonshine. Rozkołysałem całą antenę, to wyobraźcie sobie na przykład utwór In Your Eyes, który trwa 14 minut. Zagrałem go kiedyś między 14 a 15. No to jest... I wpadł redaktor naczelny i mówi: musimy pogadać. Pan musi pójść na jakieś lekkie badania. Ale było świetnie, bo to były pierwsze ostrogi. Później spotkaliśmy się w klubie Stodoła i pamiętam, że jeszcze przed tym całym boom związanym z waszym zespołem. A nawet bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Tak. To już było. Ja byłem na koncercie Fysza w Stodole, spotkałem wtedy po raz pierwszy Tomka Beksińskiego w swoim życiu. Siedzieliśmy na konferencji prasowej Fysza. Tomek siedział na jednym z krzeseł i ja cały czas patrzyłem na niego, a nie na artystę. I nie słuchałem tego, co Fysz mówi, tylko patrzyłem na Tomka. Bo dla mnie to spotkanie było spełnieniem marzeń. No, wyobraźcie sobie człowieka, który przez tyle lat go słuchał w radiu i nagle jest. I pamiętam, że namówiłem go wtedy na rozmowę, miałem sprzęt reporterski, on mi powiedział o tej płycie. I tu się zaczyna taki moment, on jest bardzo delikatny, bo te wspomnienia w związku z nim, one są wciąż bardzo mocne. One są być może trochę kontrowersyjne, jeśli chodzi o moją osobę teraz po latach, ale tamto spotkanie było niezwykłe, bo on mi powiedział o tej płycie jak karabin maszynowy. Wydawało mi się, że gdyby emocje przenieść, no nie wiem na co, na pociski, to po prostu, albo na fajerwerki, to by strzelał w niebo w związku z Moonshine. I teraz to pytanie. Pamiętacie moment, kiedy mu wręczyliście to? Pamiętacie moment, kiedy namówiliście jego tatę, pana Zdzisława Beksińskiego, na to, żeby reprodukcja tego obrazu była okładką? Jest przepiękna ta okładka, wciąż. Mhm. Tak jak i obraz. Nie wiem, na które pytanie odpowiedzieć najpierw. Może zacznę od drugiego. Ja byłem częstym gościem w domu Tomka. Przyjaźniliśmy się i wyobraź sobie, że on na swoich ścianach w domu, w bloku. Tak. Mieszkalnym bloku polskim, brutalnym bloku szarym. Miał nie wiem ile, 10-15 obrazów pana Zdzisława Beksińskiego, między innymi również ten oryginałów. Czy ja dobrze pamiętam, jak ja pierwszy raz przyszedłem do niego do domu, to zwariowałem. Czy ja dobrze pamiętam, że krzesło, czyli ten człowiek na krześle, to był obraz, który wisiał w pokoju po prawej stronie. Jak się wchodziło, to był pokój po prawej i po lewej. Tam, gdzie były filmy, to były te, tak, te obrazy. Tak, i był po prawej stronie. Nie, po prawej był chyba ten z tą wodą, z takim brzegiem. I słupy. No, piękna sprawa. Mm. I więc to był ten moment, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tym, czy przypadkiem by nie dało się załatwić tego właśnie obrazu. Na początku myślałem o tym drugim, właśnie o tym obrazie z wodą, z tym brzegiem, z martwym gołębiem, ale potem jakoś okazało się, że chyba to nie jest dobry pomysł, więc stanęło na tym. Natomiast nie wiem, czy ktoś pamięta. Ja pamiętam tylko, jak pierwszy raz byłem na giełdzie płytowej i Gil mnie wyrzucił na giełdę płytową, że Wojtek, idź tam do Tomka, daj mu to, mamy demo nasze, daj mu. Czy baśnie już mi się nie pamiętam? Jakoś, Mirek, powiedz, że już nie pamiętam. Ja Tomka zapamiętałem dlatego, że poszedłem na giełdę płytową do Hybryd, gdzie wszyscy przychodzili, gdzie można było kupić dobre płyty. I on zawsze miał najlepsze płyty, no, na które mnie osobiście nie było stać. Więc przychodziłem tam, przygrywałem kasety u faceta i kiedyś tam z nim coś zamieniłem słowo, później się dowiedziałem, że bo ja akurat wychowałem się na Piotrku Kaczkowskim, więc Beksy nie słuchałem za dużo. I ale no później, jak już Wojtek dowiedziałem się, że go zna, no mówię, to słuchaj, no daj mu demo, więc może mu się spodoba, zobaczymy, co powie. Tak, śmieszne było to, że on się zastrzegał, że nigdy w życiu nie puści polskiego zespołu i nigdy w życiu nie powie, że jakaś płyta polskiego zespołu jest dobra i mu się będzie podobała. A oprócz Kloster Keller? Nie, nie, nie, wtedy jeszcze nie. A wtedy jeszcze nie, okay. My byliśmy pierwsi. Okej. Okay. Tak, jeszcze butelki wtedy Anka nie znalazła. Tak, w związku z tym ja powiedziałem, tak, to poczekaj. Poczekaj chwilkę, zobaczymy, co powiesz. No i potem odwoływał to publicznie parę razy. Ja myślę, że to taki trochę ojciec chrzestny tego albumu, mentalny, duchowy. Jak no to nazwiemy? Na pewno, na pewno. Bo też pamiętam to w audycjach, co on mówił. Pamiętam tę rozmowę nagraną wtedy na reporterski magnetofon kasetowy. To był hardcore, to naprawdę było grubo. Ale odtworzyłem to w radiu, no i się zaczęło. A później były koncerty i dobrze, że te koncerty teraz są również. Krótko, jeszcze w tej części, dlaczego nie przypominacie całej płyty? Przypominamy całą płytę. Tak? Absolutnie. A w ubiegłym tygodniu mówiliście, że nie będzie tego materiału zagranego od deski do deski. Sprężyliśmy się. Całość. No nie tylko całość, ponad całość będzie. Znaczy, ale nie po kolei. 2,5 godziny koncertu w różnych konfiguracjach ta muzyka będzie następowała. To nie dwie będzie karetki tak, że... są zamówione, tak jest, tak. Tlen jest przygotowany. Ponieważ chcemy Pan bez przerwy. Stasio na rowerze będzie robił energię. Ponieważ chcemy bez przerwy ten koncert zagrać 2,5 godziny, no nie wiem jak ale to będzie. Dobrze, że mi przypomniałeś. A propos tej energii. Pamiętam, jak właśnie pierwszy raz graliśmy z Fiszem, jak supportowaliśmy go w Stodole. Ale to była masakra. Właśnie. I wtedy pierwszy raz była taka historia, że organizator, no znany dzisiaj, to też cały czas organizuje koncerty w Polsce, musiał zadzwonić do elektrowni, żeby zamówić lepszy prąd, żeby znalazł się w Stodole, ponieważ oni nie chcieli sprzętu podłączyć, bo się bali, że im się zepsuje i że nie będzie dobrego brzmienia. Teraz nie żartuję, naprawdę tak było. No ja pamiętam taki koncert, gdzie prąd wysiadł w ogóle. A, to był cudowny koncert. Pamiętamy ten koncert. W Bytomiu? Ja myślę, że to w Łodzi. Nie, to nie w Łodzi. A nie, to w Łodzi. Jezu, a to też. A to jest parę w kinie Charlie. I Gilu wtedy, pamiętam, schodząc ze sceny, mówi do mnie: ty, menadżer, prąd załatw. Amatorka. Powiedziałem tak. Tak, tak. Jezu. Pamiętam, że Robert wtedy przez pół godziny opowiadał dowcipy ze sceny, bo ludzie nie chcieli wyjść, nie, no ale, a my też nie chcieliśmy ale trzeba, wyjść. Nie, ale to było piękne, bo trzeba słuchaczom powiedzieć, że sala była kompletnie ciemna, nie było żadnych świeczek, nic nie było. I wszystkim kazaliśmy zostać w miejscu. Wszyscy tak czekali, a tam walka. I pamiętam, jak ten prąd został zreperowany na takie wielkie gwoździe. No przyszedł pan Zygmunt, no wymienił bezpiecznik i jedziemy. Tak? Nie, gwoździe jeszcze powbijał, ja pamiętam. I ty powiedziałeś, no panowie, jak się nie spali, to będzie dobrze. Słuchaj, podobna sytuacja zdarzyła się, jak graliśmy w Związku Radzieckim, z oddziałem zamkniętym, tylko to padło na oddział zamknięty i wtedy ja sobie akurat słuchałem tego koncertu ich, siedziałem i mówię, no jak zobaczymy, jak chłopcy grają i w pewnym momencie prąd im siadł, coś tam się zepsuło i oni zeszli na zaplecze, no i tam oczywiście umilali sobie czas oczekiwania wiadomo czym. Tam nic innego nie można było zresztą kupić w sklepach. Szampańsko je i gris to je. No i w pewnym momencie prąd zadziałał. I jedynym trzeźwym człowiekiem wtedy był Afek. Taki człowiek, który grał na gitarze solowej w oddziale. Wyglądał jak Eddie Van Halen. Grał jak Eddie Van Halen, bo to był Eddie Van Halen. I wyszedł i zaczął grać, ponieważ koledzy jeszcze nie kwapili się do wyjścia. I tak po 5-6 minutach grania solówki mówił: Wojtek, to mnie Wojtek, ty idź na zaplecze, zawołaj, bo mi się już pomysły kończą. Po 23, jeśli będę mógł was prosić, wspomnimy płytę, która miała nie być płytą zespołu Kolarza, w efekcie się nią okazała. Wspomnimy też faceta, którego widziałem kiedyś na czarno-białym zdjęciu u Mirka Gila w mieszkaniu, jak mi pokazywał memorabilia różne związane z zespołem i powiedział: o, a tego poznajesz? Później mi wytłumaczysz, to znaczy, dobra. Młodego chłopaka. On tu dzisiaj zresztą w studiu jest i jest znanym dziennikarzem muzycznym, Michał Kirmuć. I on bywał na waszych pierwszych koncertach i pamiętam nawet taki transparent, który miał bardzo podobne logo do tego waszego. Chciałem tylko powiedzieć, że Michał jest bardzo ważną postacią w historii zespołu Kolaż, ponieważ pomagał nam przy każdej możliwej okazji i zawdzięczam bardzo wiele. W pewnych momentach nie poradzilibyśmy sobie bez niego na pewno i teraz też nam pomaga. Przede wszystkim mnie, ja bym połowy trasy koncertowej nie zagrałbym bez jego pomocy, na pewno. Ma dobre konto bankowe. Także dziękuję mu bardzo serdecznie z tego miejsca. No dobrze, a jak się nazywa ta miejscowość pod Łodzią? Koluszki. Koluszki? Cajcac! Zespół Kolaż Kołysanka teraz. Tylko daj mi czas. płyty Baśnie, z ich pierwszej płyty Collage, Kołysanka. Będziemy rozmawiać z muzykami, będziemy wspominać po 23. Tacy byli, jak ich wtedy poznałem, i tacy właściwie przez 20 lat pozostali. Muszę powiedzieć, że oprócz wspomnień takich bardzo mocnych, które wciąż mi się przypominają, bo otwierają mi się w czasie tej rozmowy puszki ze wspomnieniami, coraz to nowe, to wciąż to mogę stwierdzić. Nieokiełznani są ci faceci, naprawdę. I prywatnie, myślę, że również na scenie jako muzycy, kiedy grają, kiedy orkiestra naprawdę daje pięknie radę. Collage jutro w Progresji, w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tu w Trójce. Za 11 minut 23. Do tej pory ich tylko grałem, komentując to, że zbyt wiele o zespole nie wiem, ale te dźwięki z jakichś powodów, najlepiej tego nie definiować, są mi bliskie i przyjemne. Teraz są w studiu. Witam bardzo serdecznie. Oslo Kill City. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To żeby tak dopełnić formalności, to się przedstawcie. Marek Mostowiak. Marian Lichtman. Bartosz. Super. Panowie, kiedy to się zaczęło? Kiedy ja od ciebie dostałem pierwszą epkę? Półtora roku temu? Rok temu. Rok temu. To było rok temu. Our Private Safari, nasza pierwsza epka. Z września zeszłego roku. Złapaliśmy się jakoś tak dziwnie pod Trójką, pod budynkiem Trójki i decyzja zapadła od razu. To znaczy w momencie, kiedy mi ją dałeś, ja prowadziłem tonację Trójki, poszło. Tak i jest. To chyba poszło, zdążyłem to przesłuchać i wskazałem chyba na utwór trzeci. Coming to Terms, Sour Sunset. Coming to Terms. Tak. Dokładnie. Jak w ogóle się wasz zespół zaczął? Bo widzę tutaj pewną dyscyplinę. W radiu tego nie widać, ale może powiem, bo radio jest teatrem wyobraźni. Czerni. To jest kolor podstawowy. Lubimy ten kolor z kilku innych zespołów, ale u was... Ładnie. No, bardzo ładnie wyglądamy. Polecamy nasze zdjęcia przejrzeć na Facebooku. Lepiej ubrani niż utalentowani. No, to jest dyskusyjne. Co się nie dogra, to się dowygląda. Dowygląda, dobra. A kiedy, jeżeli chodzi o granie, to wszystko się zaczęło? Kiedy ruszyliście? Zaczęło się dosyć dawno temu i to jeszcze w składzie czteroosobowym. Jeden kolega odpadł. Życie rodzinne zaczął, można powiedzieć. Dokładnie. Pozdrawiamy go w tej chwili z tego miejsca. I w związku z tym, że mieszkamy w dwóch różnych miastach, w Warszawie i w Poznaniu, trochę te nasze próby i jakby cała działalność zespołu została, przedłuża się. Mhm. Stąd jeszcze nie pojawiła się cała płyta. No. Trzy epki. Muszę zadać to sakramentalne pytanie, bo ono jest bardzo ważne. I właściwie przepraszam, że trochę jestem złym policjantem w tym momencie, ale w dobrej wierze. Ile razy próbujecie ze sobą w tygodniu? Da to się policzyć? W tygodniu? Zero. Aha. Znaczy, no, przez to, że jesteśmy rozdzieleni na dwa miasta, to bardziej jest tak, że spotykamy się jakiś tam dwa razy w miesiącu i po prostu cały weekend jest taki konstruktywny proces. Jakby średnia prób jest jednak solidna, mimo to, że spotykamy się dosyć rzadko. Jakby czas poświęcony podzielić na tygodnie i tak jak zespół robi tam, załóżmy, próbę 4 godziny, to by wyszło, że no może w tygodniu to dwie próby robimy, tak? Ale blisko muzyki jesteście na pewno, bo ja ciebie kilka razy wcześniej przed tym naszym spotkaniem i przekazaniem tej pierwszej epki widywałem na różnych koncertach czy imprezach. To było coś na zasadzie kojarzymy się, prawda? Tak, wiemy, tak, o co tak, chodzi. Tak, zresztą parę razy byliśmy przedstawiani przez Romka z Loli Popsów. Pozdrawiam. A, no tak. Bardzo gorąco. Ale chyba na Off Festiwalu? Tak jest. Dobrze pamiętam tak, teraz? Tak, było to na Off Festiwalu. Na Off Festiwalu. Kiedy oni tam byli gośćmi? Jeszcze byli gośćmi, widzami. Widzami. Rok później już byli na scenie. Na miocie Trójki chyba grali, nie? Wiecie co? Zwróciłem na jedną rzecz uwagę w tym zespole, która z jakichś powodów mnie przykuła do tej muzyki. Dlatego prezentacja tych utworów, ona się nie zawęziła tylko do tamtej audycji w tonacji Trójki, ale ja co jakiś czas was przypominałem. Bardzo nas to cieszy. Wiemy i dziękujemy. Zwróciła moją uwagę pewnego rodzaju, tylko proszę się nie obrażać, bo to też mówię w dobrym duchu i w dobrej wierze. Zwróciła moją uwagę pewna szorstkość w tym, co robicie wtedy na tej epce i pewna niedoskonałość tych nagrań. I pomyślałem sobie, że mimo wszystko ten pociąg z napisem Oslo Kill City jakoś jedzie. Czy to celowy był wtedy zabieg, żeby trochę... Gdzieś tu było nierówno, gdzieś tu było brudniej, gdzieś tu perkusja jeszcze musiała być lepiej dograna i tak dalej. Nie chcemy, żeby to zabrzmiało jako tłumaczenie, ale trochę był taki zamysł, żeby to było brudne i może momentami tam nierówne, trochę niedograne i no, o to nam chodziło. Chociaż pamiętam, kiedy pierwszy raz chyba Coming to Trams poleciało w Trójce, pani realizator łapała się za głowę, co to jest, że co to są za sprzęgi, co to za dziwne dźwięki. Tak, bo to chyba Tomasz Żonda puszczał kiedyś, tak? Tak, tak, u Tomka Żondy kiedyś też się pojawiliśmy. No i coś tam, za dużo po prostu było tego ściany dźwięku, która, no, nie ukrywajmy, dość mocno radiowa nie jest. Dość mocno radiowa nie jest, ale ona robi zespół i nie tylko was, podejrzewam, ale mnóstwo muzyków zainspirowała w przeszłości i inspiruje wciąż. Najprostsze pytanie, wasi herosi, skąd przyszliście muzycznie? Skąd się wywodzicie? Kombi? Ha, no dobra, a poważniej? Poważnie truba duży, ale tak na serio to nie wiem, myślę, że każdy ma jakieś tam swoje poszczególne inspiracje i po prostu łączymy się w pewnych punktach. Nie wiem, pewnie trochę post-punk. Lat 80. 90. Nie wiem, Sonic Youth. No to Sonic Youth jest dosyć mocno ogólne, ale zespoły postpunkowe. No, The Sound, no. Głównie. Gdyby zrobić wam piękne zdjęcie, bardzo surowe, to właściwie nazwa jest jedna, która od razu przychodzi do głowy, ale jej nie wymieniliście jeszcze, czyli Joy Division. No, no tak, no ale to jest takie oczywiste. To jest za bardzo oczywiste. Tak, to jest zbyt oczywiste. Cóż to jest? Dostajemy to w formie... Jak to nazwać? Surowej, tak? Można powiedzieć, że edycja limitowana. Słuchacze tego nie widzą, ale opakowanie jest takie dość limitowane. Epka jest zatytułowana Clarity. Tak jest. I czy to jest krok kolejny do debiutanckiej płyty? Tak. Oczywiście. Coraz bliżej. No, miejmy nadzieję, że w ciągu roku najbliższego ona się pojawi. Mm-hmm. No to jest jeszcze długi czas. Jeszcze macie trochę czasu na to, żeby pokombinować i wspólnie ze sobą popróbować. Czy jak ja to dzisiaj od was otrzymam, bo rozumiem, że to otrzymam, to będę mógł z tego korzystać do woli? Oczywiście. Czyli nie ma żadnych ograniczeń, że tutaj tu musimy poczekać z jednym? Nie ma, można grać. Polecamy szczególnie czwarty utwór do grania w radiu. Naprawdę. Czyli Clarity. Tak, no, ale dzisiaj zagramy Unfounded. Co się wyczuwam, ja tego jeszcze nie słyszałem, ale wyczuwam pewnego rodzaju tego Clarity. Typowo radiowy kawałek. Nie, to jest taki typowo radiowy kawałek. Taki można powiedzieć, że singiel dosyć popowy. Unfounded. Tak, tak. No, więc... Z Unfounded też będzie ciekawie na przekór temu, co już było powiedziane o brudzie i... Tak, no. Zachęcamy do posłuchania całej epki wszystkich, którzy nas teraz słuchają i przekonania się. Jest dosyć przekrojowo. I dobrze, że jesteście tacy trochę pod włos i jest w tym sporo ironii, jak wyczuwam, bo to też nie. W takiej muzyce chodzi. Gramy, słuchajcie, Unfounded z wielką przyjemnością do 23. Pomyślcie kiedyś o tym, żeby Poznań spotkał się z Warszawą w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na Obsesji. Chętnie. Czekamy na zaproszenie. Oslo Kill City. Dzięki za wizytę. Dziękujemy. My mom would get angry and she beat the shit out of me.